bala na bomwana talaka na lobambo ezali na yo olingi kosala makwela ya makasi olingi kosala makwela ya bojo olingi kosala makwela ya makasi salaka maso etali yo ikambo ya malati etali bino ikambo ya kelasi etali bino ikambo ya libota etali bino ikambo ya kolata etali bino c'est pas la peine ngalangala apprécier ça. Ça c'est le son des doigts magiques de Master Mwana Congo.